Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przedstawiciele PiS oraz Koalicji Obywatelskiej u prezydenta, jutro konsultacje z Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Zapowiedzi zmian w mediach publicznych są dowodem na lekceważenie prawa przez opozycję, uważa szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Litwa poprawia zdolność obronną, kupi od Stanów Zjednoczonych pociski średniego zasięgu do systemu NASAMS. Pierwszy dzień prezydenckich konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu za nami. Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. O możliwości utworzenia nowego rządu mówili zarówno przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Partię rządzącą reprezentowali premier Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki i Rafał Bochenek. Rzecznik PiS-u podsumował rozmowy. Mówił, że zwyczajem konstytucyjnym jest to, że misja formowania rządu jest powierzana zwycięskiej partii. Ale jak dodał, takie słowa jeszcze nie padły. Pan prezydent zresztą wielokrotnie mówił, że będzie opierał się na tych konsultacjach, które zamierza przeprowadzić dzisiaj i w dniu jutrzejszym. O gotowości utworzenia rządu przez partie opozycyjne poinformował prezydenta lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Jestem wielkim optymistą, niezależnie od tego, jak duże emocje ciągle jeszcze nam towarzyszą i liczę tutaj na konstruktywną współpracę z prezydentem. Na jutro do Pałacu Prezydenckiego zostali zaproszeni przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Początek rozmów o godzinie 11. Sylwia Białek, Polskie Radio. Centralny port komunikacyjny to opłacalna inwestycja, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że wycofanie się z tego przedsięwzięcia byłoby działaniem przeciwko polskim interesom i gospodarce. Piotr Müller w TVP Info zaznaczył, że budowa CPK przyniesie Polsce wiele korzyści. To lotnisko po prostu będzie opłacalne samo w sobie jako projekt biznesowy, nie mówiąc już z punktu widzenia państwa, cła, które tutaj będziemy pobierać, sieci pociągów, które będą też dołączały do tego portu. W związku z tym to jest jednoznacznie opłacalna inwestycja. To jest hub transportowy też na wypadek różnego rodzaju działań wojennych. Trzeba sobie to wprost powiedzieć, jeżeli chodzi o transport cargo. W związku z tym to jest jedna rzecz, ale on jest istotny bardzo mocno, jeżeli chodzi o dywersyfikację naszych źródeł finansowych, jeżeli chodzi o podatki. Spółka wybrała strategicznego inwestora lotniska. Zostało nim konsorcjum dwóch firm. Według rządowych założeń port lotniczy Solidarność ma zostać wybudowany do 2028 roku. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski powiedział, że zapowiedzi zmian w mediach publicznych są dowodem na lekceważenie prawa przez opozycję. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że media publiczne mają mocne umocowanie w polskim systemie prawnym. Tego rodzaju pomysły dowodzą daleko idącego lekceważenia istniejącego prawa, które zostało przecież ustanowione dawno temu. Ustawa o radiofonii i telewizji pochodzi z 1992 roku. Samo istnienie mediów publicznych jest zagwarantowane konstytucyjnie i ustawowo, więc trudno nagle coś rozwiązywać, co ma tak wysokie umocowania prawne. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Jolanta Hajdasz powiedziała, że zapowiedzi opozycji w sprawie ewentualnych zmian w mediach publicznych są bardzo niepokojące. Zwróciła też uwagę, że w ciągu ostatnich 8 lat zakres debaty publicznej w Polsce poszerzył się. Ogromny obszar tematów związanych z historią najnowszą naszego kraju, traktowaniem Kościoła katolickiego, czy w ogóle roli Kościoła w naszym życiu publicznym w sposób poważny, merytoryczny. To są też tematy, które po prostu w ostatnich latach wreszcie ujrzały tak naprawdę światło dzienne w skali odpowiedniej do tego, jaka powinna być z racji rangi spraw, które poruszały różnego rodzaju media. W tym tygodniu zapowiedzi zmian w mediach publicznych formułowane przez opozycję ma omówić Rada Mediów Narodowych. Litwa kupi pociski średniego zasięgu do systemu NASAMS, podało litewskie Ministerstwo Obrony. Zakup zatwierdziły Stany Zjednoczone. Pociski mają być wykorzystywane w litewskich systemach obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS. Ma to poprawić zdolność obronną Litwy, a także sprzyjać lepszej współpracy z systemami innych sojuszników z NATO. Zakup 36 pocisków będzie wstępnie kosztować Wilno około 100 milionów euro. Sam kontrakt ma zostać podpisany do końca bieżącego roku. To nie pierwszy tego typu zakup Litwy. Władze zawarły ze Stanami Zjednoczonymi m.in. umowę na zakup systemów artyleryjskich HIMARS oraz zdecydowały się nabyć 500 opancerzonych pojazdów terenowych, 4 śmigłowce Black Hawk czy drony Switchblade. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłka, piłkarskie salony właściwie na początek. Grała Liga Mistrzów, dziś może bez specjalnych szlagierów, ale w Champions League zawsze jest ciekawie. Na przykład tak było w Stambule, Galatasaray 1-3 przegrał z Bayernem Monachium. Inter w Mediolanie 2-1 wypunktował Salzburg. Sevilla przegrała z Arsenalem 1-2. Manchester United wygrał 1-0 z Kopenhagą. Union Berlin przegrał 0-1 z Napoli. Cały mecz w ekipie spod Wezuwiusza rozegrał Piotr Zieliński, a Braga 1-2 uległa Realowi Madryt. W kraju mamy nowego lidera PKO Ekstraklasy. To Jagiellonia Białystok, która prowadzenie objęła dzięki niecodziennej determinacji. W zaległym spotkaniu PKO Ekstraklasy przegrywała w Poznaniu z Lechem już 0-3 i to w drugiej połowie. Bramkę na 3-3 Bartłomiej Wdowik zdobył w 6 minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego po swoją drogą bezsensownym przewinieniu Alana Czerwińskiego i to ten punkt dał Jadze fotel lidera. Tyle samo punktów ma drugi Śląsk. Lech jest trzeci z 2 punktami straty. Pod siatką 3 mecze drugiej kolejki plus PGS Kra w Bełchatowie po tiebreaku pokonała Kuprum Lubin. Jastrzębski Węgiel u siebie do jednego ograł AZS Olsztyn, a w derbach opolszczyzny, trwających derbach opolszczyzny, 2 pierwsze sety dla Stali Nysa, 3 dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle grający przed własną publicznością, trwa 4 partia, ciągle pachnie niespodzianką. A co pod koszem? Tej nocy startuje NBA, najlepsza koszykarska liga na świecie, to sezon numer 78. W tym sezonie Ligi NBA jest 120 koszykarzy zagranicy. Nie ma zespołu, w którym grają tylko Amerykanie. Najwięcej reprezentantów ma Kanada, dokładnie 26, a 14 Francja. W tej międzynarodowej grupie jest jeden Polak, Jeremy Sochan. Przed startem nowego sezonu nasz zawodnik jest pełen pozytywnych nadziei. Myślę, że będę dostawał dużą szansę. Greg Popovich, trener, też mi dał wsparcie i myślę, że będzie dobrze. Mamy zespół bardzo dobry, młody, po prostu będziemy grać. Faworytem do mistrzostwa są obrońcy tytułu, zawodnicy Denver Nuggets. Wśród faworytów wymienia się także Miami Heat, Boston Celtics czy Milwaukee Bucks. W dwóch pierwszych spotkaniach otwierających rozgrywki 2003-2024 Denver Nuggets zmierzą się z Los Angeles Lakers, a Golden State Warriors Phoenix Suns z Miami dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Wracamy do Europy. Hubert Hurkacz od wygranej zaczął halowy tenisowy turniej ATP w Bazylei. Do 6-3 pokonał Serba Duszana Lajowicza. W drugiej rundzie zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Z Bazylei do Zölden 4,5 godziny jazdy samochodem. Tam w ten weekend startuje Alpejski Puchar Świata. Jak co roku liczymy na dobre występy Maryny Gąsienicy Daniel. W dobrej formie, przepracowała świetnie okres przygotowawczy, bardzo dobrze trafili z pogodą na argentyński wyjazd, czyli w Ushuaia trafili dobre warunki, bo cała czołówka teraz wybiera faktycznie Ushuaia w Argentynie lub Chile. Chile jest troszkę dla szybszych zawodników, Argentyna dla bardziej technicznych. Wiem, że troszeczkę starali się dopasować sprzęt, ale nie szukali rewolucji. Rozmawiałem z trenerem, który jest podobnie spokojny, mówi, no Zelden to jeszcze nie jest papierek lakmusowy, ale czujemy się dobrze, na pewno chcą być gotowi na Killington i Mont Tremblant. Czyli kolejne zawody cyklu, o czym opowiadał sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. I ta wypowiedź kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 6.30. Jutro pochmurno i deszczowo, tylko na południu Polski może się przejaśniać. Na termometrach 8-9 stopni na północy, 11 w centrum i 15 na południu. Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. Thank you.

chyba jeden z najważniejszych utworów w moim życiu. Utwór wyjątkowy, utwór, który pojawiał się podczas naszych spotkań tylko raz w roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Zresztą pan Bartosz napisał, no i zapachniało świętami dzięki Power of Love. Do świąt mamy jeszcze chwilę, ale pomyślałem sobie dzisiaj, czy tak właściwie powinniśmy sobie robić święta i przerwę od miłości? Love is danger. Love is pure. Love is the only treasure. Purge the soul, make love your goal. Miłość to niebezpieczeństwo, miłość to przyjemność. Miłość jest czysta, to wyjątkowy skarb. Oczyść swą duszę, spraw, by miłość stała się tym celem. Out of joint, out of true, out of love, out of the blue. Out of order, out of orbit, out of control. Out of touch, out of line, out of sync and out of time. Out of gas, out of tread, out of road. Out of date, out of stock, out of use, out, out and smart. You want out, you want out of it, for good. Out of the running, out of the game, out on your feet, clear out of range, out of context, out of contact, out of the woods. Out, out, looking for a way out. No straws are left to cling to. What do you fade into? Out on the town, out the loss, out of service, out of brass, out of mourning, out of murder, out on bail. Out of kilter, out of grace, out to get out of this place. Out of this world, out and out, beyond the pale. Out. or is it just for revenge? Out of sight, out of mind, leave it out, leave it behind. Out of reach of all family, all friends. Out, out, going for the bailout. I wish I'd said I love you. I wish I'd said I love you. I wish I'd said I love you. Nocnych audycjach Tomasz Beksiński opowiada o tym, jak człowiek czuje się całkiem wytrącony, całkiem out, spada bez spadochronu i żałuje tylko, że nie wyrzekł jakże ważnych słów I love you. No, wracając do Tomka Beksińskiego, to właśnie on zapowiadał pierwszy koncert Petera Hamila w Bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej w roku 95. Nasze 140. spotkanie w programie trzecim trwa. Lista obecności widzę, że też jest. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Ania zameldowała się prosto ze Zgierza. Jest z nami pan Marcin, który zauważa, no właśnie, to był taki mały prezent tuż przed świętami. Frankie Goes to Hollywood. Zresztą The Power of Love podobno w deszczowym Cardiff brzmi dobrze, tak przynajmniej donosi pan Artur. Pani Agata zauważa, że w życiu wszystko dzieje się po coś, a wtorkowe wieczory na zawsze będą tymi konstelacyjnymi. Pan Patryk wita serdecznie i pyta, czy muzyka na takie anomalie pogodowe, jakie mamy teraz, jest jakaś szczególna anomalia i szczególna muzyka. Jest z nami pan Krzysztof, który wita wszystkich słuchaczy z Wodzisława. Jest z nami pan Marcin, jest z nami pani Łucja z Warszawy, pan Andrzej wita wszystkich słuchaczy z Kwidzyna. Jest z nami pan Artur z Brzeska, jest z nami pani Ania, pan Andrzej z Jeleniej Góry. Bydgoszcz to pan Karol, pani Iza. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest z nami 140 raz. 140 raz, no to naprawdę bardzo ładny wynik. Jest z nami pan Michał, pani Elżbieta, pan Krzysztof. O, no właśnie, kto chciałby się jeszcze dodać na naszą listę obecności? Bardzo proszę.

się, że ten sen nigdy się nie skończy, że to uczucie nigdy nie przeminie, że nie nadejdzie nigdy moment rozstania. Ta fala nigdy się nie załamie, powiedziałaś, że słońce nigdy już nie zajdzie, że te kwiaty nigdy nie zwiędną, nigdy nie zwiędną. Oczywiście Państwo rozpoznali od razu These Flowers Will Never Die i grupa The Cure. Yeah. Mountains. Ile this hair. Forsy Taser, tak to sobie obmyślił, że jego muzyka będzie niezwykle malownicza, tak samo urzekająca jak jego grafiki, jak jego filmy. Forsy to nie tylko Less This Hair, ale również, a może przede wszystkim, odzwierciedlenie jego wyjątkowych animacji. No właśnie, malownicza muzyka, tak swoją drogą, czy ktoś potrafi malować dźwiękiem tak samo dobrze, jak robi to pan Peter? Love can heal. No i znowu o miłości. Pan Peter, jego jasna strona księżyca, jasna strona miłości. Love can heal. Redaktor Justyna Grabarz podczas naszych środowych, tonacyjnych spotkań też sięgała po wersję Bright Side Mews. No i pomyślałem sobie, czy może być bardziej konstelacyjny utwór niż ten, którego premiera miała miejsce właśnie podczas pełni księżyca. Miłość to też listy. Dźwiękowa pocztówka do Renee. Baby, never waste, babe. Mark Hollis słusznie zresztą zauważył, że cisza jest czymś, czego boi się większość ludzi. Być może to dlatego, że stwarza im przestrzeń do rozmyślań, no a przecież my sami niekoniecznie czujemy się z tym wygodnie. Mark Hollis, wspomnienia jego utraconej młodości i słowa skierowane do Renee, do dziewczyny z jego rodzinnego miasta. Za 6 minut wybije północ. Pan Andrzej napisał, że niebo, nawet jeżeli dzisiaj zachmurzone, wkrótce znów będzie pełne gwiazd. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. No, wyjątkowa noc, bo za szybą widzę Baszkę Marcinik. To niesamowite o tej porze. No i audycję realizowała Olga Szućko. Dziękujemy za dzisiaj. Make love your goal. Niech miłość będzie naszym celem. Do usłyszenia. You are one of God's mistakes, you crying tragic waste of skin. I'm well aware.